أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. رہی رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ سے آج ہی بننے کو یہ موقع دیا. آج ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ. قرآن کا میرا یہ سفر اندھیرے سے روشنی میں لانے کا سفر ہے. اس سے پہلے جہالت کے اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی, چین و سکون نہیں تھا, ہر وقت بحث و تکراری تھی اور تو میں ہوا کرتی تھی, اور گھر میں جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی چلی جاتی ہے تو پھر انسان کو کچھ خوشی نہیں لگتی. جب میں نے یہ آیت سنی, واستعین بالصبر والصلاح, صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, اور دوسری آیت جو تھی وہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو. اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. سورت البقرہ کی 152 آیات ہے. نماز تو میں اس کے بعد پڑھا کرتی تھی لیکن صبر کرنا بہت مشکل تھا, کیونکہ جب انسان کو سخت قسم کی باتیں سننے میں آتی ہے تو کنٹرول سے انسان نکل جاتا ہے, اور یہ غصہ شیطان کا سب سے پہلا عمل ہے. انسان کے غصے کی حالت میں آتا ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا, یہ آیات ان اللہ مع الصابرین لکھنا, اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, اور صبر اور جنت. پھر اگر مجھے کوئی ایسی بات سننے میں آتی تھی اور میں نے یہ آیت ایسی بہت زیادہ جگہوں پہ لگا دی تھی کہ جہاں بھی میں دیکھ تو میری نظر اس پہ پڑ جاتی, اور جب غصے کی بات ہوتی تو پھر میں مسکرا دیتی تھی اس آیت کو دیکھ کے الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے اور اپنے دل پہ اتارتا ہے اللہ کی آیات کو تو وہ ضرور انسان کی مدد کرتا ہے. میں نے بہت تکلیفات زندگی میں جھیلی, ہر طرح کی, کسی نے میری کوئی مدد کی, نہ کوئی مدد کر سکتا ہے, صرف ایک ہی اللہ ہے. لیکن ہم افسوس ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے چلتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرمایا ہے, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں, ہر پکارنے والی کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. کیا ہم احسان سے چلتے ہیں؟ ہمیں تکلیفات ملتی ہیں, کس کو پکارتے ہیں؟ دوستوں کو پکارتے ہیں, ماں باپ کو, اپنوں کو, رشتے داروں کو, ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں. جو خود محتاج ہے ان کو خود اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کائنات کا مالک ہمیں پکار کر کہتا ہے اور ہم اسے نہیں مانتے, اور یہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگی جاتے ہیں. اگر ہم آنکھیں بند کریں اور اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو پھر ٹھن کریں, میں مر گئی ہوں تو کیا ساتھ لے کے جاؤں گی؟ کچھ نہیں لے کے جاؤں گی. کون بچانے والا ہوگا؟ کس کے پاس مجھے جانا ہوگا؟ وہی ایک اللہ ہے. تو کیوں نہ اللہ ہی سے مدد مانگے, کیوں نہ اسی کو پکارے, کیوں نہ اس کی کتاب سے جوڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. لیکن یہ کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے امید ہو تو یہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. ہر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. افسوس ہے کہ ہم حقیقی مالک کو بھول جاتے ہیں اور انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, انسانوں سے مدد مانگتے ہیں جو کہ انسان خود محتاج ہے, کسی کا مدد نہیں کر سکتا. انسان اگر کسی کا بھی مدد کرو تو وہ اپنے مطلب کے لیے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, ادر وائز کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. ایک اللہ ہے جو اس کے خزانے بہت بڑے ہیں, کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں, اس کو کسی سے کوئی وہ نہیں ہے. जो मैंने जिंदगी में खुशगवार तब्दीली महसूस की, अभी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने वाला बना दे और दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दे और उसकी हिकमत से फायदा उठाए। और परेशान दिल जिनमें मुख्तलिफ किस्म की जज्बात का घर बना रहता है, अगर ये दिल अल्लाह के लिए मोड़ दे तो सकीनत और यकसुई होगी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अल्लाह ताला की किताब से जोड़ दे और सब्र इस्तिकामत की तौफीक दे। जब बंदा एक रब का होता है तो इंसान को दुनिया का कोई गम नहीं लगता। हमें अपने काम के लिए चुन दे और हमारे लिए सबका जारिया बना दे। आमीन। अगर कुछ गलती हुई हो तो उसकी माजरत चाहती हूँ। अगर कुछ गलत बात कह दी हो तो वो मेरी तरफ से होगी। अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगर कुछ अच्छी हो तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा दे। आमीन। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।